sasa siku za machumi zinakuja mwezi wa Ramadhani huo. La kusikitisha. Ndio siku za Waislamu kukamuana na kudhulumiana na kusema uongo. Kwa nini wanatafuta pato la halali? Wanatafuta pato watu la kwamba pate jingi. Kingi kingi wapate. Mwisho wake wanaingia kwenye haramu. Ati mtu akuona wakati wote ulio bora kumdhulumu mwenziwe ila katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio mwezi ambao viapo vinakuwa vingi vya uongo. Al-yaminul ghamus. Viapo vya kumdhamisha mtu katika jahannam. Wallahi al-azim nimenunua kitu kadhaa kadhaa. Kwa bei kadhaa kadhaa. Wallahi al-azim nakuuzia kwa hasara mimi wewe. Wallahi al-azim kitu kadhaa kadhaa. Kumbe anajijua kama sema uongo. Nenda kapike na kama ni mchungu wallahi al-azim ndajishe. Na kumbe hakutikani tena nakimbia. Maji yake mara moja tu mhogo huu. Maji yake iko hivi tu na namwambia mwenzake naamini maskini. Hatari itakayotukabili mbele itakuwa kubwa zaidi. Manake zile siku zenyewe za saumu Mwenyezi Mungu atazipika atazitupilia mbali. Hatakuwa na haja nazo. Mtume anasema man lam yada kaula zuri. Yule ambaye hakuweza kuacha neno lake la uongo wala amala bihi na vitendo vibaya walidhali na vijinga na vya ujinga basi falaysa lillahi haja hana vile vile Mwenyezi Mungu haja fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu katika kuacha kwake maji yake chakula chake hana haja mizimu falaysa lillahi haja hana Mwenyezi Mungu haja yoyote fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu katika kuacha kwake chakula chake na maji yake Mwenyezi Mungu hana haja nayo. Wakati huo watu ndio wameweka makamio, kila mtu kazuia sasa hivi biashara yake, anangoja mwezi wa nane tu aanze kwenda kuwafanyia tabu wenzio katika maisha. Hana habari kama angemfanyia huruma. Hana habari kama angemfanyia kumvutia ili sikuapita jitena pale pale. Hana habari kwa Mwenyezi Mungu anamtazama na yeye vipi atakomtendea mjamzito mwenziwe kwamba Mwenyezi Mungu atambarikia. Mwenyezi Mungu ameweka Qur'an ahadi ni kwamba ahadi ni nzito na ahadi za kweli kabisa ya kwamba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Atakayemcha Mwenyezi Mungu basi umfanyie wepesi wa kutoka katika dhiki zake zote zilomuelemea, na kwa upande wa riziki atamruzuku kwa njia asodhania. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah, na yule mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu fa huwa hasbu, basi Mwenyezi Mungu anamtosha yeye, asiwe na haja ya kudanganya, asiwe na haja ya kusema uongo, asiwe na haja ya kudhulumu. Fa huwa hasbu inna Allaha balighu amri, Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda tu katika jambo lake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, ameweka Mwenyezi Mungu kwa kila kitu kimewekwa kwa mpango maalum, makadirio maalum. Kwa hivyo hatopata mtu kwa nguvu zake za uongo na nguvu za kudhulumu. Sha yetu binadamu na sisi waumini vile tumeingia katika jambo baya la kujitumia riziki za haramu, pale ambapo hivi sasa katika machuro tunakwenda nayo tunaingia kwenye baina al-mawadi, kuuza vitu al-muharrama vilivyoharamishwa. Fa inna Allaha, kwa ni hakika Mwenyezi Mungu, idha harama shay'an, anapoharamisha jambo Mwenyezi Mungu akakwambia kitu kadha ni haramu kukila, kwa mfano nyama, kama kafa mwenyewe mnyama haramu, damu ichuruzikayo ni haramu, nyama ya nguruwe ni haram, na kadhalika kadhalika kadhalika. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anapoharamisha jambo, basi harama thamanahu, huwa anaharamisha na thamani yake vile vile. Si kama anaharamisha kutumia kwa chakula tu, anaharamisha na thamani yake vile vile. Kilichoharamishwa kuliwa kimeharamisha thamani yake vile vile. Qala an-nabiyyu, amesema mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, harama bai al-khamri, ameharamisha biashara au bei ya ulevi vile vile. Kwa kuwa ulevi umeharamishwa kunywewa, basi tena mtu asitakasema ah, mimi si nyusini na taraza kitu, mimi si mostumi, ni kwamba imeharamishwa vile vile bei yake ulevi vile vile. Wal maitati, na mnyama aliyekufa, labda ije sunna ya Nabii Muhammad kuja kubainisha vitu kadha katika mnyama huyo, basi meruhusiwa kwa samtumie, labda ije dalili kutoka kwa Mtume Muhammad, ama bila hivyo basi itakuwa mnyama aliyekufa ameharamishwa kuliwa na ameharamishwa vile vile thamani yake vile vile. Wal khinzir, na akaharamisha nyama ya nguruwe. Wal asnam, na akaharamisha masanamu vile vile. ameharamisha kuabudu masanamu na bei yake vile vile. Asije mtu akaona kwamba yeye hayumo haabudi, anawauzia mabaniani tu, anawauzia manasara tu. Kamtengeneza Bikira Maria, hawa wanafanya biashara, kenda ng'ambo huko, kenda kununua sanamu la Bikira Maria, akija hapa anawauzia manasara, anadhani kuwatavuka kuvuka. Pato lake si halali, pato lake la haramu. Anauza kitu ambacho kimekatazwa kuuzwa tokea kilipoharamishwa na thamani yake vile vile. Asiyakadhani mtu kwamba yeye haabudii sanamu, lakini sanamu anamuuzia yule mwenye kuabudia sanamu, ni kwamba anaendesha shari katika ardhi hii. Huyo anabudia sanamu ilikuwa amvute, amnasihi, amuongoze, amjulishe ukweli ulivyo, Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mmoja, hafai kushirikishwa, hafai kuabudiwa mwingine zaidi yake yeye, lakini sio tena aende akampotoe sanamu kwa kumuuzia sanamu. Yule anayeuza sanamu atasema kaniuzia Muislamu mimi hili. Duka kubwa sana analo mwenzenu kule. Mimi nyinyi nasema mimi nyinyi. Muislamu mwenzenu ana duka kubwa sana la vinyago. Anauza vinyago. Hata kama mimi nyinyi Muislamu nyinyi. Ina maana ni dalili ya sikuta kama ni dalili kwamba jambo lile ni la sawa sawa, halina makosa, ni kwamba hivyo ndivyo ilivyo dunia. Hata Muislamu vile vile anauza vinyago. Sote Muislamu aonyeshe Uislamu wake kwa maneno na vitendo. Na isiwe Uislamu wenyewe uko katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in peke yake. Isiwe kwa Uislamu wenyewe uko katika shahru Ramadhani peke yake. Uwe ni Uislamu ambao uko katika hali zote, hata katika vya kuuza vile vile. Akijichovya katika kuuza vitu ambavyo vimeharamishwa, amejiingiza katika pato la haramu. Na hadhuriki peke yake, ana ndio kuwadhuru walioko nyumbani wote wanaomtegemea, wakitaka wasitake, anawalisha vya haramu, na ni kwamba anawadhuru wenzetu walikuwa kihusiana. Ittaqillaha wala takul haraman, mche Mwenyezi Mungu unakokwenda usende kwa haramu. Wanasema kwamba inna nastati'u an nasbir 'ala al-ju'i, sisi tunaweza kuistahimili njaa duniani hapa, kwa sababu wa dunia thania, dunia iko siku itamalizika, itakuwa basi zile ziki, ile njaa tuliokuwa nayo iko siku itamalizika. Tutakwenda kufutari pahala maalumu. Inna almuttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tukifika hapo tutajionea wenyewe Mwenyezi Mungu alitotuandalia. Lakini hapa tunaweza kustahimili njaa yake. Mara njaa ya kupita, lakini hatutaweza kwenda kustahimili dhiki na adhabu na mateso ya akhira. Chakula ni mzakumi, la yusminu wala yughni min ju'in. Maji ya kunywa ni usaha unaowatoka na madamdamu, watu wa motoni wananyang'anyiana. Anamwambia mtu mumewe, mimi siwezi kwenda kunyang'anyiana usaha wa motoni na watu wa motoni, siwezi. Kwa hivyo na wewe mwenzangu, mtataka tukaishi pamoja peponi mimi na wewe. Nenda unakotoka huko unakokwenda, lakini kula ya halali. Kosa wewe, hukupata kitu. Njoo tunywe maji ya kunywa, njoo tufunge matumbo yetu uzi, tustahimili, tulale kifudifudi kwamba tuna njaa na tuuma. Si aibu kwetu? Na sisi wa mwanzo amekuwa na njaa mtume wa Mwenyezi Mungu, khairu khalqillahi. Na ilipomtaka majabali yageuke yawe dhahabu na fedha kwa ajili yake, mtume kamjibu Jibril alayhi salam akamwambia, bal ajuu yawman wa ashba'u yawman, mimi nitagua kuwa na njaa siku moja na nishibe siku moja. Ajuu yawman fa adhkuruka, ajuu yawman fa adhkuruka, nitakuwa na njaa siku moja ili nikukumbuke Mwenyezi Mungu. Maana shibe ina mambo, shibe inamstahulisha mtu mpaka Mungu wake, lakini njaa utamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Wa asma'u yawman, na nitashiba siku moja, fa ashkuruka, nitakushukuru Mwenyezi Mungu wangu. Nabii Muhammad kachagua kuwa katika maisha hayo, kupata na kukosa, kushiba siku moja, njaa siku moja, alikuwa kishi hivyo. Inafika wakati linachimbwa shimo la Khandaki na makafiri ndio shayelemea Madina, ni kwamba wakiitemea mate pale hatoki mtu. Imekuja rai kutoka kwa sahaba Salman al-Farisi, kwa nini hatuchimbi Khandaki ya Rasulullah? Mtume anauliza, Khandaki, Khandaki ndo nini? Akamwambia, sisi kule Farisi kule tunafanya kitu kaza, basi hawa maadui zetu hawataweza kuchupa kuingia kwa wingi 200-300, itabidi kwa shimo hili waingie mmoja mmoja, na akifanikiwa mmoja mmoja tunamuua kirahisi mmoja huyo. Ala, akaambia naam, mtume akaanza fikra ile. Basi mnachimba handaki usiku na mchana, watu wana njaa, hawajala kitu kwa muda wa siku tatu. Mtume wa Mwenyezi Mungu ameonekana kafunga katika tumbo lake kitu. Sahaba mmoja alipomuona upesi akapiga mbio kwa mkewe. Akamwambia, nimemwona mtume sauti haitoki. Anasema kwa taabu, sikuweza kustahimili mke wangu, kama kuna chochote ndani basi niambie nikamnong'oneze. Japo kwa mtume mwingine mtu peke yake, naumia kumuona mtume hali kama ile. Nilipouliza mtume anaumwa na nini huyu, mbona kafunga kitu, nikanong'ona kaambia njaa imemdana mtume, na sauti yake haitoki vizuri kwa njaa. Naomba kwenye kazi za sulbu, kazi kubwa za kuchimba shimo, msingi wa kandaki. Mkewe akamjibu akamwambia, hapa nilicho nacho ni hichi kishairi kidogo hichi, na vile vile kuna kibuzi chembamba ambacho hata kwenda machungani hakendi, maana kigonjogonjwa kiwezi, kipo hicho kabasi na checho hicho, nakwenda kwa mtume mimi. Lakini tahadhari mume wangu, usiniaibishe mimi, usije kumchukua mtume na watu wengine gurupu hapa, tafedheheka hapa, tahadhari. Akaambia, nakwenda kumchukua yeye na mtu mmoja au wawili. Basi kwenda sahaba mpaka mtume anong'oneza, anamwambia Rasulullah, nyumbani kidogo kuna chochote? Wacha kidogo kazi kwanza, njoji wa kidogo kwanza, kipo chochote. Ala, mtume wa Mungu hajui huyu mimi, hajui huyu binafsi katika kitu kama ile. Ndipo alipotambiwa yangambea, wacheni kazi, twendeni huku. Hayo mambo. Kapiga mbio sahaba mpaka kwa mkewe, kaambia leo ndo leo, kufedhaika ndo leo. Mtume kaalika watu wote, na hivi masahaba wachaacha kazi wanakuja huku sasa hivi. Anamwambia mke, mtu wesi nimekwambia usinaibishe mimi wewe. Akamwambia, nimemnong'oneza chini ya shikio kwa kumtaka aje peke yake, labda mtu mmoja kama Abubakar vile au mwenziwe, lakini mtume kanadi. Akamwambia, basi kama kafanya hivyo tena tu Mwenyezi Mungu mwenyewe atatusiri. Hii yote ni kuonyesha kwamba hata mtume wa Mungu alikuwa akifikwa na njaa. Usiokadhani Mwenyezi Mungu amekuonea, usiokadhani Mwenyezi Mungu hana habari na kiumbe wewe, anakujua wapi ulipo na anajua njaa ulionayo. Stahili pengine Mwenyezi Mungu ameona kitakacho kuingiza peponi ni huo mtihani aliokupa, namna utakavyofaulu ndivyo utakavyoingia peponi. Na wengine walizuiliwa, wakaambiwa kuweni katika hali hiyo hiyo ya kupata kidogo. Hawakuridhia kidogo hicho, kama Saalaba hakuridhia. Anamuomba mtume wa Mungu, anamwambia ud'u Allah an yughniyani ya Rasulullah, muombe Mwenyezi Mungu anitajirishe mimi, hali yangu mbaya, nyumbani nina watoto wengi, maskini mno, maisha haendi vizuri. Mtume wa Mungu kwa kuwa anajua mambo ya ghaibu, yale ambayo Mwenyezi Mungu anampa kuyajua, alimwambia Saalaba, qalilun tuaddi shukrahu, kitu kidogo utakaza kulipa shukurani yake, kitu hicho khairun, ni bora zaidi Saalaba, min kathirin, kuliko kingi ambacho la tuaddi shukrahu, hutoweza kulipa shukrani yake. Kila kipato kikuongezea, basi ujue wajibu wako umezidi. Kuna mambo unatakiwa uyafanye yote. Kuna watoto mayatima jirani zako, lazima ujue hali zao. Kuna majirani zako, lazima ukipika mchuzi ongeza kidogo maji, maana uwezo wako umekuwa mzuri sana. Sasa misikiti ya Mwenyezi Mungu itabidi uitupie macho, wapi panavuja, wapi si pazuri, wapi mabustani haikufika, misahafu hakuna katika chuo gani, alimradi kile ukipata na mambo yanazidi vile vile, Mwenyezi Mungu kutizama unafanya nini. Hatimaye mtume anaona kamshikilia mno Saalaba, na mwisho anamlia yamini. Mtume ukimlia yamini, basi utamvuruga, maana umemwekea Mwenyezi Mungu shahidi wako. Nabii Isa alayhi salam kamkuta mwizi juu ya dirisha na ninyinia, na yumo kwenye kuiba, hasarede ende, anamwambia wewe fulani, wewe kitu gani kinakufanya uibe? Wewe umepewa macho, umepewa mikono, umepewa miguu sawa sana wenzio, unaacha kujihangaisha kidogo ukapazensi yako, unaibia nini we? Akaambia, mimi sijeiba kabisa kabisa, sijeiba mimi, mtu nakona kwa macho yangu. Akaambia, wallahi lazim sijeiba. Alipomtajia wallahi lazim, basi akaambia, basi sadakta wa kadhabata ainaya, umesema kweli na macho yangu yamesema uongo. Nilikuwa nikikuona kama unakuiba vile, lakini basi madhali Mwenyezi Mungu ndio shahidi wako, mimi basi ninafuta mafadhali. Nabii Muhammad kaliwalamini na saalaba, la in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Akinipa Mwenyezi Mungu mie sasa fadhila zake za riziki, oho, wakaona no, mie nipewe mimi, hebu na nipewe. Utizame nitakavyofanya mambo ya sadaka, mambo ya kheri, mambo ya sina tu bwana wewe, na nipewe, nitaonyesha nguvu zangu zilivyo za kutoa msaada. Madhalika la yamini, basi Mwenyezi Mtume mwingaomba Allahumma aghni salabata bima shi'ita wa kaifa shi'ita. Hichi ndo kitu ambacho chatupeleka mbio sisi duniani. Hatujajua bado kheri yetu iko wapi. Tumeingia mpaka kuviuza visivyotakiwa kuuzwa katika Uislamu. Tutavitaja hapa baadhi yake. Vingine vinashangaza kabisa. Kama Muislamu kakubali nafsi yake kufanya biashara kama hiyo. Kwa nini? Kwa sababu anasema nitafanyaje na watoto wengi nyumbani? Nitafanyaje hali yangu ndogo? Nitafanyaje? Wewe tulia tu. Mpe Mwenyezi Mungu ile imani yako. Anachokitaka Mwenyezi Mungu imani yako. Wewe mambo ya riziki si kazi yako. Si kazi yako. Li alayka faridatun wa laka alayya rizqun. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, kwa upande wangu mimi juu yako binadamu kunitekelezea amri zangu fardhi zangu, walaka na kwako wewe, alai ya rizqun ni juu yangu mimi kukuruzuku, hili jambo ni juu yangu, nimejikalifisha mwenyewe, hakuniuliza mtu, hakuniomba mtu kitu, nimeamua kuumba halafu viumbe ni waruzuku na ninajiamini naweza. Li alayka faridatun wa laka alayya rizqun in khalaftani fi faridati. Binadamu kama uko tayari kwenda kinyume na amri zangu, basi mimi muumbaji wako falan ukhalifka fi rizqika, sitokwenda kinyume na riziki kukupatia wewe, sitokwenda kinyume. La ta'jalanna, usifanye haraka mwanadamu, falaisa rizqu bil ajali. Anasema mshairi, rizki haikuwekwa kwa pupa yako kwamba uwe hodari sana, mbio nyingi unakwenda ndio utapata nyingi. Hapana. Arizqu fil lawhi, rizki katika lawhi mahfuz, maktubun ma'a al ajali, imeandikwa pamoja na muda wa kuishi wewe duniani. Ajali zako utashangaa vipi ajali imetokezea, utashangaa. Uko kwenye chombo spidi ambayo huna wasiwasi, barabara imenyooka, hakuna mtu apitaye, utashangaa saa ngapi katokea paka amekata kwa ghafla na unampata mgongoni na unaruka juu ya chombo unakwenda nje kabisa, na hapo ndo ajali yako imekuwa. Utashangaa kwa sababu imeandikwa pamoja na riziki. Ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu hakumpa yoyote katika viumbe kuvichezea, anavyo mwenyewe hivyo. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki mimi kwa viumbe riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki mimi wanipe chakula nilishe, isipokuwa ilivyo ni hivi. Inna, anatumia harfu ya sharti kwa tahakiki hasa. Inna ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Inna khalas, kifuna pale pale, sio inna rabbaka, sio innahu, hapana. Inna al-ismu llahi al-a'zam jalla jalalu. Inna Allah, katika riziki Mwenyezi Mungu ameingia mwenyewe pale, hata sifa yake ya kutumia. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah, huwa ar-razzaqu bil ma'rifa, alif na lam, huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, tena sio mwenye kuruzuku tu, dhu ni mwenye, al-quwwa mwenye nguvu, al-matin iliyo madhubuti, kuifikisha riziki hata kwa asiyeona, hata kwa asiye kuwa na miguu, hata kwa asiye kuwa na uwezo wa kutafuta. Lakini Mwenyezi Mungu huwa razzaqu. Usibabaike, usitetereke, iwachie dunia iende inavyokwenda. Hebu rejea upande wa Mwenyezi Mungu, mtegemee Mwenyezi Mungu, jitahidi Muislamu kwa ukomo wa kujitahidi ule riziki ya halali. Na katika hizo siku za saumu hizo zinazokuja hizo lisaimi da'watun la yuraddu, mfungaji aliyekula riziki ya halali ana dua ambayo hairejeshi. Kabla hujaanza kutia kitu kinywani, wakati jua limeshakutwa, muadhini ameadhini, jikusanye muislamu, elekea upande wa kibla, tadhallali kwa mola wako, sema naye kwa lugha yoyote unayoweza kabla ya kutia kitu tumboni, na kabla na vile vile anza mwanzo, allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu فاغفر لي ما قدمت وما أخرت الحمد لله على رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هي كل يوم في الأيفو خلاف كل رزق حلال في شأمبا دوا يكو يوت إلي قبل كتر رزقي أمبا فلغة يوت إلي ويتكايو أمبا أمبا مجا ثم نسيم هاي رجيشي هاي رجيشي هاي رجيشي na hiyo ndiyo maana ya kutiwa aya ya dua katikati ya aya za saumu. Aya ya dua ni ipi? Wa idha saalaka ibadi anni, hii ni aya ya dua. Hii nyuma kuna shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran kadha kadha kadha kadha, na mbele ya aya hii uhilla lakum lilghasyami arrafatu ila nisaikum, katikati yake kuna wa idha saalaka ibadi anni, na pindi wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribun, basi mimi hapa, basi mimi. Angalia vizuri aya zote zilizokuja kwenye Qur'ani kwa namna ya swali, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kul, wajibu. Lakini hapa ameingia mwenyewe bila kumwakilisha mtume wake, hakuna hata kula bana, fa inni, mimi mwenyewe. Kwa mfano wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza kuhusu habari siku za hedhi, kul, kwambie huwa adha, hedhi ni uchafu, hedhi ila akhiri alaya. Wayasalunaka anil jibali, ati wanakuuliza kwa kejeli na kafiri kuhusu majabali yatakuwaje, fakul, kwambie yansifuha rabbi nafsa. Wayasalunaka anil yatama, kul islahu lahum khair. Wayasalunaka madha yunfikun, kul ilafwa. Alimradi aya zote ziliyokuja kwa mfumo yasalunaka wa idha saalaka, hii pekee yake imekuja fa inni karibu, basi mimi ni karibu nao sana, na kukaribia kwangu kwao binadamu ujibu da'wata da'i, mimi naitikia na kujibu dua ya muombaji, idha daani, wakati ule ule anaponiomba mimi. Na katika watu kama aina tatu hivi, dua zao hazirejeshi ni mfungaji wakati wa kufutari pale, kabla ya kufungua kinywa muombe Mwenyezi Mungu pale chochote kile, la turadu, hairejeshi kabisa. Lakini kwa sharti gani? Falyastajibu li, sharti iliyopo ni hii, basi na waniitikie na mimi amri zangu, waliuminu bi, na waniamini peke yangu, peke yangu, wasinichanganyie ibada na yoyote katika viumbe nilioviumba, basi wasinichanganyie peke yangu. Ama hapo laallahum yarshuduna, ili wapate wao kunyokewa na maombi yao wanayoyaomba. Basi saa laba mtume kamuombea dua hajakinai alichopo na mola wake, kaona kidogo maisha aliyoko na Mwenyezi Mungu kayaona hayamtoshi, akamtaka mtume mwedu, kaombewa dua kwa mtume, na dua ya mtume ilijeshi, kaanza kwanza kufua kibuzi kimoja viwili vitatu, mbuzi wamezaliana mpaka mikoa mingi zaidi, mbuzi hawatoshi kaanza kununua kondoo, kondoo hawatoshi kaanza kununua ng'ombe, ng'ombe hawatoshi na ngamia. Sasa hana pa kuwaweka, na ikabidi atoke nje ya mji. Sasa anahama msikitini, watu walimpanga jina, walimwita, inasemekana hamamatul masjidi, njiwa wa msikitini, kwa sababu ilikuwa haimkosi takbira ya mtume kuhirimia yuko nyuma yake. Mtume akisema Allahu akbar, na sala ba Allahu akbar pale pale, hachelewi, yuko pale. Lakini ikaanza kutokezea mtihani sasa, mtihani wa mali huo, na hivi ndivyo riba itavyokupeleka mbio, na hivi ndivyo haramu itavyokuvua nguo, siku moja unaona unakwenda uchi hivi hivi, watu wa njiani wakusimamisha, eha, mbona mgongo wazi wewe, unakwenda mbio sasa mali haramu. Sasa ndio inavyokuwa hivyo, na maisha haitoshi, inakuwa kila upatacho hakitoshi, upate usingizi, una wasiwasi, unaweka mageti chungu nzima, baada mlango drill kitu gani kitu gani, na walinzi pia 12, unakwenda mbio. Basi yakaanza kuwa katoweka msikitini. Siku moja mtume anauliza, jamani, aina Thalaba, yuko wapi Thalaba, aina alhamama, yule njiwa yuko wapi? mwata namfanyia utani, namwambia Tarat, kesha ruka zamani. Hata yupo. Kwa maana haji tena msikitini ila siku ya Ijumaa peke yake. Siku zote nyingine ziko kwa machungani, wanamwendesha mbio wanyama sasa. Na aliambiwa Mtume, tulinde wewe kwa tunacho hicho. Hata siku ya Ijumaa sasa ikaonekani tena. Ijumaa yake tena huko huko majangwani tena. Maana na Ijumaa tena yuko peke yake huko. Matokeo yake ni kwamba ilipokuja amri ya zaka alitoa ujuvi. Alitoa ufiduli. Nini maana yake? Maana yake ni mali. Huo ni utumi huo. Katika Uislamu, Muislamu hukumwachia Uislamu ende vyovyote. Unasema naye, unamnasihi, unamrekebisha, unamweka katika hali ya utulivu. Aujue nini uchumi, ajue nini mali. Muislamu anasemeshwa, tega sikio vizuri, Uislamu unasema nini kuhusu utumi wako Muislamu. Matokeo yake amri zake imekuja, wafika wajumbe wa Mtume kwamba wataka zaka kwa Talaba. Talaba anajibu, mbona mmenianza mimi? Nani kishatoa zaka kwani? Mbona mnanijia nime kama hivyo kwa na kita kunilemea? Mimi sikwanga nime kama hiyo, nendeni kwanza kwa watu wengine na kumnambie kwamba mejibu nini? Wako nimwachia kwanza, wakenda kwa wengine. Wakakusanya na watu mashallah, wamefurahi na wanaona kiwango chao ni kidogo. Maana mtu akiwa na mbuzi, mbuzi upata 40, zaka yake ni mbuzi mmoja tu, mtu atoa 3 au 5. Mtu akiwa na ng'ombe, ng'ombe 30, zaka yake ni kumpata ng'ombe mwenye miaka miwili hivi ampate. Mwingine anatoa 3 au 5, maana mmoja atoshi. Sasa labda ukaambiwa umetoa tena zaidi zamu yako sasa. Fulani katoa, fulani katoa, fulani katoa, anaambiwa zamu yako sasa, unasemaje? Aliwaambia mimi nijiwavyo, msinibabaishe mimi. Nijiwavyo mimi, an laysa fil islami zaka. Katika Uislamu mna zaka, msinagaje mimi? Uislamu ninavyojua mimi ndani yake mna jizya. Na jizya wanatoa Mayahudi, Manasara, si Waislamu. Wanaokaa katika mji wa Islam wao wanatoa jizya. Mimi sitoi zaka wala jizya. Maana si Yahudi mimi wala si Nasara mimi, mimi ni Muislamu. Nendeni. Kul li sahibik, mwambie huyo mwenzako aliyokutuma, yaani rasul kamtoa kwenye cheo za mali hiyo. Na hivi ndivyo ninavyokwenda haramu na dhulma, ndivyo ninavyomfanya mtu kuanzia karuni. E bwana we, ahsin kama ahsana Allah ilaika, taratibu asemeshwa, wala tabghi fasada fil ardi wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Watajeuri jawabu iliyokuja ndio ile ile ya wanajiriba ya madhalim, innama utitu ala ilmin indi. Wacheni upumbavu, mimi haya nimepata na nimepewa kwa ilmu yangu niliyonayo, kisomo changu nilichosoma. Na Salama anasema kulu li sahibikum, mwambieni mwenzenu, an laysa fil islami zaka, ghadhabu za mbinguni zilitoka pale pale. Ni kwamba waminum na miongoni mwao man ahada Allah, yuko aliyemwahidi Mwenyezi Mungu, au wako wanampa Mwenyezi Mungu ahadi kwa kusema, la in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Wameapa hivyo, falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'riduna, basi matokeo yake fa'aqabahum nifaqan, akawapiga chapa Mwenyezi Mungu ya unafiki kwenye nyoyo zao. Mpaka lini chapa hiyo? Ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku watakapokutana naye Mwenyezi Mungu. Kwa maana mlango wa toba kwa mtu kama Saalaba umefungwa, umefungwa. Mwenyezi Mungu hatomsikiliza hata mtume wake, kama atakuja kumwombea atamwambia nipishe, kama alivyomkatalia Nabii Nuhu, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu. Jeuri kama hii ni mbaya kabisa. Na jeuri nani kamsababisha? Nini msababisha? Ni mali. Ni mali. Uchumi katika Uislamu umehimizwa, fanya kazi Muislamu. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi walillahi nushur. Fanya kazi sana, tembea sana, tena jitahidi katika dunia hii kwenye pato lako la halali. Kun fi dunya, kuwa katika dunia hii. I'mal min dunyaka, fanya katika dunia yako. Ka'annaka ta'ishu abadan, kama kwamba utaishi milele. Jitengeneze kama Mwenyezi Mungu alivyokupa. na usiwasahau walio chini yako. Na vile vile waamal liakhiratika, fanya kwa ajili ya akhira yako. Taannaka tamutu ghadan, kama kwamba utakufa kesho. Hujakatazwa nafsi yako kuitizama. Madhali haki za mali unazitoa na umeipata kwa njia halali. Uislamu unawapenda sana wale mali. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, al-aghniyau wakalai, maghanii, matajiri ni mawakala wangu, nimewaweka mawakala wangu wamtazamie viumbe vyangu vilivyokuwa nimevizuia kupata, wamtazamie mambo yangu ya ibada yakiharibika, wao wamtazamie. Walfukarau iyali, na mafakiri ni kama watoto wangu. Watoto wangu Mwenyezi Mungu mwenyewe, walillahi almathalul a'la. Hatusemi ya kwamba kama wanavyosema wengine, lakini ni kuja hiyo kwa sababu ya kuonyesha tu vile ilivyo mambo yanavyokwenda. Fa idha bakhila adniyai, wakifanya ubakhili wale matajiri ambao ni wakalai, mawakala wangu, ala ayali, juu ya wale watoto wangu wale ambao lazima niwaendeshe, basi akhadhtuhum, na watia mkononi matajiri hao, wala ubali, wala sijali anafikwa na uchungu gani, namtia mkononi kwa dharba yoyote ile. Tahadhar na kutia mkononi na pesa zako zinazo hizo, chuma kwa halali, halafu angalia haki za Mwenyezi Mungu katika mali yako, utafaidi sana. Kuna malaika wawili wanateremka katika ardhi kila siku inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mmoja anasema Allahumma aati munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe mwenye kutoa misaada kwa wanyonge, mpe badili yake, mlipizie badili yake, yani muongezee. Na wa pili malaika anasema Allahumma aati munfiqan khalafa, mpe mwenye kuzuia mali yake hatoe, mpe kuharibikiwa na hiyo mali yake, mnyang'anye. Malaika anaapiza na mmoja anaomba dua ya pili. Matokeo yake Salaba alirudi kwa Mtume baada ya kuona mambo magumu mazito, na watu walimwambia umekwisha Salaba, na Mtume akapiga mikono mikofi anasema ya waiha Salaba, kishangamia Salaba. Basi anaambiwa, baba bora urije kwa Mtume, tazama sasa hivi ng'ombe wanakufa mmoja mmoja, mbuzi mmoja mmoja anakufa, kondoo wanajifia, ngamia wanajifia, je, Salaba ndo mwanzo na mbaya huo? Ikamjia ni kwa Mtume, kaombe radhi kwamba nimekosea na hivi na hivi. Mtume anamwambia tungojee aya nyingine ili kuinasi hilo shuka. Lakini kwa hivyo sasa, fa'aqabahum nifaqan fi kulubihim ila yaumi yalqaunahu, tungojee hivi nyingine inasikiliwe. Haikuteremka aya nyingine mpaka Mtume katoka duniani. Kaka Abu Bakar Siddiki kende kwa Bakar Siddiki, anamwambia nisameheni, zaka yangu tele ilipokeleeni. Abu Bakar anamwambia haitawezekana kwangu mimi Ibnu Abi Quhafa, nilifanya jambo ambalo Mtume wa Mungu akulifanya, ila hilo nenda zako Salaba, wewe na Mungu wako tu. Mwenyezi Mungu alimpa maisha marefu, akakaa mpaka zama Saidna Umar, kamwendea vile vile akamwambia mali yangu ilipokelea nje mnaumia. Saidna Umar pia akamwambia vile vile ya kwamba wawili bora kuliko mimi wamemtangulia, hawakuthubutu kuikiuka aya ya Mwenyezi Mungu, nje niikiuka mimi, nenda zako Salaba. Ameondoka duniani dhalili, Mwenyezi Mungu kumua kwanza mpaka amekosa mali yote, wanyama limeondokea wote, hali yake duni kabisa, kuona haoni tena mbele. Hiyo ndiyo hali ambayo Muislamu tunakutahadharisha, pamoja na kujihadharisha na nafsi yangu vile vile, kwamba mtihani wa mali mtihani mkubwa. Angalia kwanza mali unaipata vipi, usione raha sasa hivi, angalia vizuri mali unaipata vipi, na ukishaipia mkononi, basi upesi upesi jiulize Mwenyezi Mungu ananiambia nini katika jambo la mali. Mwenyezi Mungu amewaita wenye mali kuwa ni washirikina katika sura Fussilat, aliposema fawailun lilmushrikina, basi ole wao washirikina. Nani washirikina? Alladhina la yu'tuna az-zakata, ambao hawatoi zaka. Wahum bil akhirati hum kafiruna, na wao hiyo akhira wanaikataa. Ina maana wanaabudia nani pale hata kwa washirikina? Wanaabudia mali. Ile mali ilikuwa ni Mungu safsafina. Asingilikuwa mkaidi mtu isipokuwa ile mali imeshachukua nafasi ya Mwenyezi Mungu sasa. Na ndio maana akawa mkaidi, ndio maana akawa mkali, ndio maana akawa jeuri. Basi Mtume kasema inna Allah harrama bai'al khamri. Sasa tunakwenda ndani ya maudhui yetu. Tutakipata, ingawa maudhui ni pana, maudhui ni kubwa. Ndio yaandaa ilikuwa ni mengi zaidi. Lakini hata hivyo Mtume kasema Mwenyezi Mungu ameharamisha bei ya ulevi na akaharamisha mnyama alikufa mwenyewe na nyama ya nguruwe. Kwa hivyo na pamoja na kitu gani masanamu? Unapatikana miongoni mwa umma wa Kiislamu tunauza masanamu. Vinyago hivyo kwa watalii na masanamu mengine mbalimbali. Kwa kuwa nini? Mtu anajiona kama mimi siabudu sanamu. Kwa hivyo anamuuzia baniani sanamu, anamuuzia mwenye haja nalo sanamu. Matokeo yake ni kwamba ameingia pale babaya. Watoto wake na yeye mwenyewe anawalisha haramu. Fakila aliposema hivyo mtume, watu walisema ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, araaita, unaonaje katuruhusu shuhuma almaitati, japo kwa shahamu ya mnyama alikuwa mwenyewe. Fa innahu kwa shahamu hiyo, yutla biha sufunu, inafanyiwa kutengenezewa majahazi kwa kupakiwa kama sifa vile. Watudhanu biha aljuludu, na inarawekewa ngozi za wanyama, japokuwa hanyama zao haziliwi, lakini ngozi yao tunarawekea, tutumia viatu, vibao, kaza kaza, tunaomba turuhusiwe hii shahamu. Wayastasbihu biha nnasu, na wengine wanawashia watu taa shahamu hiyo. Fakala mtume akamwambia la, hapana, huwa haramun, hiyo ni haramu. Kisha kawaongezea maneno. Thumma qala, kisha mtume akasema, inda dhalika, mbele ya hayo, qatala Allahu al-yahud, amewalaani Mwenyezi Mungu Mayahudi. Kwa sababu gani? Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, lamma harama shuhuma al-maitati, alipoharamisha shahamu za wanyama walikufa wenyewe, jamaluhu, walifanya ujanja, wakaziyayusha, wakazitengeneza, thumma ba'u, kisha wakakaa dukani, wakazipiga bei, waakalu thamanahu, na wakala thamani yake. Hapo ndo mjumbe alipopalani, ninyi Waislamu msimkaona kwamba kitu kadhaa kadhaa ni haramu kutumia, mkatumia ugali mwingine kimeharamishwa wacha kabisa kabisa. Usiokasema haya mimi silewi, kwa hivyo ninawauzia watu tu, una wewe vile vile unakuwa ni mbaya katika kabisa duniani. Ina maana wewe mwenyewe umekijua kitu kibaya, halafu unawauzia wenzako wape. Rawahu al-Bukhari, haditha misli Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. Tutahadharini, kuna baadhi ya watu wanawauzia watu mpaka madawa ya kuleva, na kanzu zimetakata, kanzu zinang'ara katika mwezi wa Ramadhani huo, misikitini hawatoki, lakini biashara yao kubwa ni mambo ya drugs, ni mambo ya cocaine. Ni kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu wana kesi kubwa ya kwenda kujibu, mbali ya kukataa kupata maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa kule kuwahilikisha viumbe wenzi wao, kwa kuwapotezea maisha yao, kuna kesi kubwa. Hana haja Mwenyezi Mungu ya thawabu ya funga wala kitu gani hana haja nacho, na ukweli utakujulikana, wala si siku nyingi, si miaka mingi, muda uliobaki ni mdogo sana. Vile vile pamoja na hadithi kama hiyo, wa an ibn Abbas, kutokana na ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama mtume kasema, la'ana Allah, iko nyingine qatala Allah, la'ana Allah al-yahuda, Mwenyezi Mungu amewalaani Mayahudi, hurimat alayhim shuhum, waliharamishiwa shahamu, waakalu asmanaha, wakenda wakala thamani yake, wa inna allaha, na Mwenyezi Mungu, idha harama ala kaumin, anapo haramisha jambo juu ya watu, akla shayin, kwamba wasile kitu fulani, basi harama alaihim thamanahu, huwa ana haramishia mpaka thamani yake vile vile. Na hii pia rahu Ahmad wa Abu Dawudi. Min hadhaini alhadithaini, enyi ndugu waumini, kutokana na hadithi mbili hizi asharifaini, ambazo tukufu hizo, yatabayanu, hapa inabainika, anna bai'a almawadi, kuuzwa baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo almuharrama, vimeharamishwa, muharamun, vinabaki kuwa ni haramu. Wa anna alkasaba alladhi yati min hadha at-tariq, na utumi wowote utakaokuja katika njia hii, kasbun muharramun, ni utumi uliharamishwa. Yajibu ala almuslimi, ni wajibu juu ya muislamu, an yabita'ida anhu, ajitenge nao utumi huo, asimfuate shetani. Usiseme kwamba ukali wa maisha nitafanya nini, na kulifanya wallahi, ukiweka nia ya kujiepusha na mambo hayo, Mwenyezi Mungu atakupa njia ya kupita nyepesi kabisa. Kwa ahadi iliyopo, ameahidi mwenyewe mfalme wa mbingu na ardhi, wa man yattaqillaha, na yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, ahadi iliyopo, yaj'al lahu makhraja, atamfanyia wepesi wa kutoka kwenye dhiki. ikitoshe, wayarzukuhu, na atamruzuku yeye, min haithu la yahtasibu, katika hali asiyoitegemea kwamba ataweza kupata riziki. Hebu na ajaribu mtu kuweka challenge hii, kupima uwezo Mwenyezi Mungu ulivyo, adili kweli hii. Hebu wacha riba, wacha kila kitu, utizame mambo itakuwaje. Fakama anna shurba almuskiri, kama ilivyo kunywa ulevi haramun, wa kabiratun, na ni ovu kubwa, min kabairi dhunubi, katika ukubwa madhambi makubwa makubwa, fakadhalika, basi vile vile, bai'uhu, kuuza ulevi huo, wa aklu thamanihu, na kula thamani yake, inakuwa ni haramu, wa qad la'ana an-nabiyyu, na mtume amemlaani, bai'u al-khamri, muuzaji wa ulevi, ulevi wa aina yoyote, kila chenye kulewesha, au kile kumfanya binadamu, akafumbaa, akaharibu mambo yake, kama vile ulevi huo, wa pombe ya kunywa, au ulevi wa bangi, au ulevi wa kokeni, au hata zile mirungi, au marungi, na vingine, na mpaka sigireti inaingia pala hapo kwa hakika. Huwa haimfalii Muislamu kufanya uchumi katika sigara, ukipenda, usipende, ikutoshe wale wafanyaji wa sigara, baada ya kutoa matangazo ya biashara ya sigara, mwisho anakwambia ukitaka kuharibu afya yako vuta sigareti. Tena kuna ushahidi gani kuliko huo? Anakuuzia kitu ana hakika anakuua, ana hakika anakufisidi, lakini Mwenyezi Mungu amewatamkisha kitu kwa nguvu zake, sheria yao ile, nguvu za Mwenyezi Mungu zile. Ukitaka kuvuta sigareti, basi unaharibu afya yako, we afya yako itaharibika kwa sigareti. Na kwa nini kila mahala kitu hicho kitaki kimewekewa matangazo? Ukiingia on board kwenye ndege, basi ukitazama pale, asiyejua kusoma kaekewa picha sigareti na mchoro wa X kwamba hicho kiwili, kwamba hapa no smoking, hapa smoking prohibited, hapa usivute sigara. Alimradi kila mmoja amekwisha tosheka nacho, na duniani wameweka watu siku ya tumbaku duniani ili kulaani sigareti. Bado Muislamu hujakubali, na unaona kwamba uuze na ununue kitu hicho. Kwa hakika kwenye funga Ramadhani unaweza kujipotezea wakati wako bure. Ni asafi shadidi, lakini kwa masikitiko makubwa utaona kabla ya kulia, kabla ya kuadhini muadhini kwamba jua limezama pale, basi Muislamu pale yuko loka kitako na tende mbili tatu, huyo bora sana huyo, kafata amri ya mtume. Yuko loka kitako na glasi ya maji anangojea adhana itoke. Yuko loka kitako pale na dafu lake. Lakini kuna mwingine ana kibiriti mkono wa kushoto, na ana sigareti mkono wa kulia, anaipiga piga hivi, anaikataa tumbaku. Anaipiga piga sasa hivi atazini mwadhini. Kitu cha kwanza, futari ya kwanza anaofungulia kinywa ni lile tarumbeta la shetani lile. Apate kwanza mikupuo miwili mitatu pale, kisha ananuka kinywani, anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar. Huko anamkera mwenzake kwa harufu ile. Kila pahala imekatazwa, kwenye basi mna matangazo hayo, ndege kuna matangazo hayo, kila pahala pa heshima, basi watu wameka ni marufuku kuvuta sigareti. Basi Muislamu bado hajakubali jambo hilo. Maudhui kama nilivyosema, ndugu Waislamu, ilikuwa ni pevu kubwa sana, na ina mambo mengi, lakini kwa kuwa baadhi ya mihadhara nitaifanya karibu simbali na msikiti huu wa Azhar, huenda katika baadhi ya mahala nitaiendeleza maudhui hii ili watu wapate kuiunganisha, ni katika maudhui muhimu na ni nzito mno, nzito ya ajabu, itatutoa inshallah pahala pabaya itoke pahala pazuri. Tukifuatilia vizuri bila inavyokwenda vile, itatuondoa tu pahala pabaya ituweke pahala pazuri. Uchumi katika Uislamu hukupewa uhuru wa kuchuma utakavyo na kuuza utakacho, umepewa limit ya vitu biashara ufanye, na halafu ukipata ufanyie nini vile vile. Lakini kwa leo kwanza natukomee hapa, inshallah inshallah naendelea na mihadhara. Mtapata matangazo ambayo mtapewa sasa hivi hapa, mtajulishwa kesho nitakuwepo msikiti gani. Kama itakuwa ni msikiti ambao karibu sana na hapa, ili watu wanaweza kufuatilia, basi huenda nikaendelea nayo maudhui hii. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباعه.